دے نائب او پیشکار دا کمزور کیا دا وجنا کمزور ہے پک پر کار نشی کھولے دا غائب کی دل دا وجنا دے تا حاضر نہ دے دا شانتا دا نقص ہو دنیم گا کیا دا وجنا کمال پکی نشتے نو اللہ حال زی کے پہ علم قدرت حاضر و موجود تے نقص پکی ندیشتا دے ہر کار تا پک پر سیجر سے قدرت کامل لرنا ضروری تے عجت تپا دے سو پیشکار تا زمگوی تے تپا دے پیغمبر کرے منی منگا نگ طرف نہ خطوری نہ راضی آواز راتوری نہ کہ بل تی پیغمبر کولے نو بول تو نو مانو سی پیغمبر کرے غازی او خان منصبدار نواب راجا دائے امیر کرے اب پیغمبر کرے نو صبح دا غزو رو صبح سر دا اللہ رب العالمین مددو نو کار بشو اس رب و اس عبد الرب ایزار اگری عبد الرب چا تحکیمو او دا روح کور خلق بمری دا نو چا تفوسی که اسو چلو سو ویچی تو و اس رب مرد اس عبد الرب مرد نو دا اس رب و اس عبد الرب یو اللہ تا پریدا ویدی خلقو لولا یکلمون اللہ چاوری دی لا یعلمون چی نپوئی گی علم لتشین دی پس نپوئی گی نپوئی گی کانا پوئی نشتے مطلب ادا دی ہر چاند پیغمبری اللہ نور کی پیغمبری لسر خوخ کی مختار کی اور غفظ ریبانی بیا دنیا ترسی ہر یو پیغمبر کی دی امتحان ریپاتی نسو ہر یو تزان اللہ پویخ یا پخوبو کی وی چیزی سکوا غفظی کی نو دی پی امتحان ریپاتی نسو کانا بیا خوب خام خا کئی اور دنیا دے امتحان دے دے عالم غیب دے جے عالم شہادائی کا ایمان دے معتبر وہی روا ہو چن پوئی کی پیشبان ہوں وہی خبر ان کے مسر اللہ پپرا پتا دے سا جتنے پیغمبر کیا وہی ناراضی ہوں تس دلیل من چوے وا اسی دلیل ترگن کا وے وے مکے نہ دا غرون لرے کا منگل دا اسکیموں کا منگلا داشی اسکیموں کا جد شام نرخون در منڈایا نمت معلومی کل اونا سرمنی گرانی کی جدا اتر سو اور کل غرض انار دانی کی چیز دور لتی نڑو کا کھانا ٹیلی ویژنوں کا چمنگ کی حالات نیٹورک کا چمنگ پاغبہ نے سودا گیری کو اور دا شانتا لیزر کا دل پکی دشوروشی اوتا تین آیا کدار کا کال لذین دے کی بے فکر کر بے بوچ دو تشبیہاتی سمت لے بیٹھو ہم دغا شانتا لسن کرے ہو آغا خلقو چنکوی کی پیدین دا اللہ بانی بے ادبا فشانتا دا خبر دو مثل قولہم بے ادبا فشانتا دا وینا دو او غلطا فشانتا دا وینا دو اول تشبیہ فی القول لا دیم تشبیہ فی البطلان دا دیم تشبیح پہ غلطہ ہی کرا اپے بے غرض ہی کرا بے غرض علی گئے تشابات قلوبوں یو شنشیدی دھرون دو داغو قلوب ہم دوارا لکری دی الذین لا علمون یو آسین دامک کی چوئی اتخذ اللہ وردن دائر بل دغشی باطل مالس اغوم کرو اور دغشان تا باطل مالس دوم کو نظر دو دا غضو یو شانت دی تشابات قلوبهم یو شانت دی فکرون و تصورون دو دا غو اغوم دا غویلو دوم دا غو دا مانا ذکر کئی صورت شعراء کی او صورت الزاریات کی دا مانا ذکر کئی اتواصو بی بلهم قوم طاغون ایتو یو بل توسیت پر خود خونه کری دا چه نکونی سویلی و غب دووی دا وسیعتی تفریق خود اللہ تشابات قلوبوں دا سنہ دا بلکہ دا دو سوچ فکر اداغو سوچ فکر یا شان تلی قلبی جی مراد تین آغا قدرت دا ادراک علم سوچ و فکر مراد دی یا شان تلی اصلی دا وخی دون خود طول یا شان تلی دا دو حیثی دی و پاگی کی بیا جدا جدا سوری دی و گون دی و برس و برس دا طول یا شان تلی قدرت دا قلوب نمراد اگر تو قلوب والا کار دے سوچ فکر عقیدہ یو شانت دی زون دو دو دا ہو یقیناً صاف میں بیان کرتا ہے اتنا صاف میں بیان کرتا ہے اتنا خلق رجب یقین کئی انا صلنا کا بلاق مسئلہ در رسالت اعتراضون کی وہ مخطا کا بے شکر اگرے میں تو اودائی ایک دن اصراف المستقیم کی ذکر کرتا ہے انبیاء و حالت دے پیغمبر سلام تذکرہ بے شکر وہ ملے گئے تو سرد کتابنا بالحق بالقرآن بالحق صحیح مسلمان توحید رسالت اور دا شانتا ایمان بالآخرہ الکتاب اور ملے گئے تو دہا سرا آداب سرا اسمعو لا تقولو رائنا واسمعو وانظرو نقولو زونا حقیم الصلاة وات الزکاة لے گئے میں تو دہا سرا جندہ حق میں درکر آداد امت توایا اور خوشحالی ہوا ان کے منون کو تا جر ان کے ادن من کو چسوک دو بدو مسلو من یا نوری دو تو خوشحالی بیا نوا اچھوئے نہ مانا نا دو پارے یار تھا اور نہ بچے تب وہ سر تو دو زخرا بارا کے چور دو زخرا لو دیدی تپوس کو سو مطلب دی تو دنیا کی بھی استا امت کی زمر کا سان دو زخرا والے رالا دا تپوس تا نیچے سب ذمہ ہوئے لکھا رہی وہ کیا وہ دوزخی دوزخ لڑا نو زمونگا در طول گریوان تا والا سا چیمونگا دوزخ تراکا جی نو راکا جی دی طول دی تاسو راکا جی چی تاسو دوم را دویدانی نو راکا جی دی کان پیغمبر تا خوئی لا سوس علوانا صحاب الجحیم جہنم تولی رالو تانا دی تاپوس نکی بلکہ تاپوس بکی جی تاوئی لکنی دی ہوئی جی تاوئی دی نو کار دا گو دیس اور اس کو رسے دلی دا مسئلہ سور دنیا تفصیل نہ دی خبر وہ پدی پوری چی اسلام شتے یو دید دے اس کے رسے نہ دی خبر چی موز ستا ہوئی اور دس بسر سنگ کی دعوت سنگ کی نو دلا اسلامی قانون پکار دے چی او تو کروری تے اتم بھئی اور تو چا بکون ہے تا ترو سا پور من ندی دکڑے اور ترو سا پور تلا دا دا سنا نے خبر اگل خوبیا حیاتو کی بار علماء کی فیصلوں کی احتساب ضروری وہ دا دین خبر دی چی اسلام دین شتے دا چی موز چار نور دی روجہ نور دی افریقہ کی یا نور علاقوں کی دا دا خنزیر نتا پوسو کا تصائی پو دا غمانی پو دینوں کیا پوز مسلمان کافر روی دانتا ہی دو مسلمان دانتا ہوئی خود اسلام پی جن چی اسلام امد افتے گا او سی دا کول پو دا بانی فرد دی نو چیز دا گول پا آغا فرد یا آغا او نمانلا آغا طلب او نکو او نرقید نو زما گروان تلاسا چی نو زولو گروان تاویل ناسا ناسو چی پول مخی دو زفت غورون چی زد اللہ تا تروس پرتا دین نیزا کرد دیوی ما با رکا گی نو رکا گی دی چی تو ستا ہے او تا دینا دی ما نبان قرآن ذکر گی حق را ہے ولا سوز اران اصحاب الجحیم انا باشی تبو سرے جاننما مبارکی چولی را رسیم جاننم تا قرآن سباؤں کی دے مشہور و متواتر لا تسألان اصحاب الجحیم تبو سنکی دو زخیان مبارکی سوال رکی نبی علیہ السلام دخل مور دپار دعا کولا دا مدینی نراسا ابوان مقام لا منگری سردی دلار میں پا طرف شو بیا تلار میں پا جڑا سر شو نا عمر سے ہم جڑل نور کسانو رسول علیہ السلام تیرا رہتا والی جڑا روی با کہنا لی بکائک مو خود تری دی چتا جوال نمونگا جوال مونگی تا خبر دا تو لوی خبر دا ایما خود کا جوال چدل تا زمان دا مور قبر زداری پر ایکیم چو پاسوی ہوا نمال ناس سوال کاؤ چترو بخوی نئی بخم لا تسال عن اصحاب الجحیم بیا میں تو سوالوں کو چھے قبر لکھو میں پریدا چھے سبق جو عبرت تھی زکم تی جاگرہ توشن نو قبر دے رہا غلو ما خوب اکھنے نکی لا تسال سوالوں کی جان نمی آبارا کسی تو یو بخا نکم آبا چی کری وی فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرع من ما کان استغفار ابراہیم علیہ بی اللہ اما وعدہ لوگ کرے ہو چی پوشو چی دے کافر دے نسمی گی تبرع منو انا برعا منکم و مما تعبدون من دون اللہ نبی ادارتنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا سورة توبة کی پیغمبر امام والا مشرکین لول دعا کی لا تسأل عن اصحاب الجحیم حدیث کی راضی صحابی تفوس کے من نبی فلان بل حدیث کی راضی تفوس کے اینا بی بی فی النار زما بابا چرتا رہے یہ دو غفت انہوں نے خفش و پیغمبر علیہ السلام انا بی و آبا کا فی النار زما بابا وستاف و دو غفت کی دی بیشن تضر رہا چونی کی مراجی مطلب دو ستان تفوس نکی در دو زخل و علیہ اللہ خلق و جو اکرلا و اید نبی علیہ السلام پلار مور در جو اندیشی و نکونے اور پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان را وڑا نو تا ثابت کا کنا چلا حدیث تے ثابت کا قرطبی ریوانے مستقل باب کردے و اگر جو اندیشو ہو گیا تو ایمان را وڑا نو ثبوت سخنیش تے دی داشتا نور علیمان ہم اور دیر علیمان ہوئی چی اگر پزور دین بانی مردی اللہ تا پتر چی اگر دین اللہ تا فخو پا اگر دین کی پسی طریقہ کو بغلط باگی کو پزار دین بانی مردی اور مکلف منگ پا دین نہیں چی دا دی پتر لگو چی اگر ایمان دا وڑا و پینا وڑا زمون ازی تا پوز نشتر اور دیتا بی فیدی ولی دی ہم توری دونا تسعلو رسولکم کما سوال موسیٰ من قبل یو وقت کی دا فتنا شروع شیوا کہ او دسماتے دا انبیاو لوے او دسماتے یا روکے او دسماتے دا طاہر دے او کا نجست پاک دے او کا پریت پا دیبانی او ذرا مناظری شیدے کتابوں پر نکلے شیدے شیطان دا شکرون نکی الکا کا پاک شو نتو کی خوری بیانا کا پلیت شو نو مطلق نو خوری دان تساتی پاک شو روکے و دسماتے والا بول دام بیاو نسو کی سکینا کنا پاک شو نو بیامی نسکینا چا ضرورت تے لیتا چا سوئی ولی بول معیوک و رحمو ہو پاک دی دغوا گڑی بیدی میچازی پاکی دی نو سپے کہ تو خوی نی استعمالی کنا کہ خوراک دپاک زوک نی استعمالی کہ پوجودو لگی دی کہ پاکی ہم شیخو بدمی تی نزی نینزلی پکا دی نہ دے ہوئی پاکی دی پدے مسلبا نے مقابلے شروع کی نہ چپاکی دی نہ تو والے نہ پورے دغوا پورے نہ مچا جو سرس کا کرنا دوار چیزوں والے پکار رہے یا غسا نے خوا نہ اللہ بدیم پکار رہے نہ خورے نہ اس کے نہ رخشی ہوئے نہ پاک نے مقابلے مناظرے سے روکائی سب فائدہ شیطان کار ڈالے چما یعنی نہیں والے اپا مانا یعنی پتی پاو بگن برا باندی واری نبیہ اولا دو ایتون سو رو پر اوی میمن چید نبیر سلام میچا جس کلیوی او دا چند تابر صحابی چید پیغمبر سلام مین اس کلیو نو خواہ غوث کل لکنا نو طہارت خطن مالی بگی چا غوث کلی دا او دا پیغمبر علیہ السلام تو سلام بی اثر بیدا سر گلی چی گیر اکیو دا گیر مرد بن را دی مینو تا دنشوی پا دو زخ بحرام شے توہارت توہارت ذکر ہو نہیں چاہیے نا اور شیطان کار رہا کہ جو بند گن پبدے واڑی نظیر والے کی تپوس نہیں چاہیے چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو اور کہ مسلمان کافر ہو بیا مسلمان شیو جی پر زمر نہ ہو کری نہیں مسلمان شیو خدا برا شروع کی دا مسلم عمر شروع کی چیز اشتو پسان پر ختمی دوشی کرا نو پنجاب کی وہ سو بہادر پیدا شنو پدی بانے بات شروع کی مناظرے و پاری بھی شروع کی چما یعنی پاری شی نیکی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و ابوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر دو پیغمبر علیہ السلام پلار مور پا کفر مردی سمانا کافر مردی نا ندامت تبندی یعنی وہ چی مردن دا غواہ کی کفر و اسلام نو دا کفر پر دور کی مردی دا کفر پر ملک کی مردی دا نہیں ہوئی چی کافی تھی صلاح تا پتہ چی مسلمانان وہ مردی فضور دن کی مسلمانان کنا پر دبان دے اسلام را ہو رہے دے کنا بیا جو اندیشی دے بیا اسلام را ہو رہے دے بات نکلی بے فائدی خبر دا خود دا یقینی چی ہو چی مردی دن دا غوا کفر مکہ معظمہ کی اسلام نو اسلام چاہنے پیجن بیر سخاص و قصان نو پاک خبر دا ہوتا کنا فقہ اکبر کی کتاب الوصیت کیوں ہوئی لا تصل تیرے بارے ابن کثیر دے خط تحقیق کرے دے اگر وہی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار مور چمڑے دو نو دنیا کے توری تیری ہے مکہ کو خاص طور تے دا ظلمات بی دینی وا پتہ ہے حالت کیا ہو مڑ دی اللہ کا پتہ ہے اس کی پہ صحیح دین مڑ دی کہ پہ خطا دین میں مڑ دی نشیو تا پوسن کے سوال کران جاننا میں ہمارا کی نو نو علیہ السلام سے نو ہوئی دی انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین نکتے ہوئی دی اولا نو علیہ السلام تا چناستا آل چنرے اتے تپوس مکوا پکو فرمائے دے تحدید زورنا اور اتنا تب کو یہود خوشحال آئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا ہوئی دا ہوا جزما دین کے موافقت یہود سروے کہ دورا نہ تری گی نا اور جت موافقات یہ خلط تھی نو دو وزما خبر تغوگی دی کہ خلط نہیں کلی نفرتی نو دیو بل خبروں نشید غمل برداشت کولے اور چکل خلط راشی نو بیا خبر برداشت کی دیو بل خبر تغوگی دی نو آغا پا دیت تقاضا بانی کہ زما دو بمیر کی رشتراک تزیعی اور خلط تھی نو دو وزما خبر آگی دین بخوری گی اللہ ہوئی اور دا ہر زمانہ کی ہر دائی تو کتوائے کہ حکمت عملی کم کہ دو دو اثر بیکات نرازی نزدی با نتیجہ رہی کہ زمان خبر با ووری ادین با خور کم نا پدی نکی گی بیکات و سرساتا زان تن نسا اخبر خبر پا ہاں ممکنہ طریقہ من درسوا کتوائے دے با رضا کم پا یوکن و بلکی با زمان امونی ستا نمونی تو کی پورا پیرنگے کرنے چلی درد کی مانا سرا مبتدین سرا شرکت کئی کہ دے بزما خبر امنی دائرہ افقات کے سر کیلم نو توحید مسئلے تب میں ہوگی دی شما کی بہت سر کیلم زبوں پہ کی بریتان غور کم وہ پدے کی بہت افقات خبر ہو کم تلقین خبر بہت ہو کم اگر بزما امنی لن ترغا ندی منی توڑی دی اولا نئی مدنی نو آغوی دی موزی دی موزیر دے کہ دے یہاں خبر منگا امون دے بل راک دی یہ بھی خبر تا وقتی نہ دے پلکار بکی نو تکلک شوئی تلقین دے تثبت کی زورنہ کی رہتنہ کی تو کم کم خوشحالا کی سوک با خوشحالا نکی اللہ با خفا کی یا با بلکل مرتب شنہ لبکار کی چلی نرانا کی ایسانا ریہود بیجینا خبران اونا پیرنگیان بیجین پیران ترائی تروان شتو تو پکورا دین بانے دادو ملت ما تملا وارتا اکینام خونا خونا کرید اللہ دا حق خبر خود اللہ حور خدا مغد حقا یہود رضا کئی اور ہدایت پا پدیم منم امی ہدایت دا اللہ نور کودے چاہے چور کنواری کی او قرآن شکر پا دو پا طبیعتونو پستا غنا چرا غیتا تا علم دراغے نشتے سالا دا اللہ دا طرف نا توق دوست نمددگار کلک شا دا اللہ دا حکم خلاف دا دو غذا دے اکرلا مالکہ من اللہ ابن ولی ولا نصیر اولیو تا ملتو بی اروسو تا وی تا ہوا دا ہوا جمع دا دا ہوئے ملت چرتا دے فرعون تا ملت ہوئی کنا فرعون پلی تا دین نہیں فرعون پل کبر تا ہم دین ہوئی نو مبتدی و مشرق پل غبی دین ہے تا ہم ملت ہوئی دین ہوتا ہوئی ملت ابراہیمی ہوتا ہوئی نالتا ملت دے لگے دے روس دول حقیقت ہو چی ملت چرتا دے دو جوڑی کنی خبری دی اہوا آم اتا تا دین ناگرے دے نخلاص بدی چوک کی تصبت ہوکو مطلب سو یہود نظام ساتا دا پیرنگیان نظام ساتا کچاری دس مقرار لے حکمت عملی کو مائی کوا تا اسقاط کی رسر کی نوی زرکی ادارہ چی کی بنام نو خبر بہت ابھی آیا مکے نا صحیح بیجی نہ کہ رستا خبر سے وہ نہیں گی حکومت وہ لینا کہنے ویسے چلو کم دا کار تھا سوئے چیز دین کار دے ارے سواب کر دے ماں دلیل نہ دے بانوں کہتا سر دلیل ماں وہ کہتا سر کہنا نو شر بم نہ جڑے گی اخلاص پاس تھا تاس دے کار تھا سواب ہوا ہے دمڑی پر حق کے گانا ہے نو ماں تے دی دلیل نہ بانوں تا سو لو لو علماء ہے علماء ہے وہ تا سو لو لو علماء ہے ماں تے دلیل کھا دے بانوں تا سو لو دوبارہ چھوڑ دے سارا مستقیم دا پیغمبر بیان یو کو دا پیغمبر بیان سر دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابان بیان کی رجال الصراط المستقیم اعتموا بی ولیعتم بکم من خلفکم دا صحابان شان یو دوین نقل پیش کی دا علماء ربانیین و مخکنونا دا چی دا چاپات میوی دا طول جسی ندی دا زد اکثریت و جمهور بد ویما اقلیت و افراد پکشتے دیر خکستان دیر دیر خکستان دیر اگو وی نکنه دا اگو حالت معلوم که دا اگو منا اتا دا یهود بیدینو منی زم منا اگو چی مورکره دا اولا علم دا کتاب دور روان دی با کتاب پسی سی روان دل یتلونهو یتبعونهو حق اتباعی روان دی پسی سو روان دل پاکی دا کیوں پاکی پسی دی اپا عمل کیوں پاکی پسی روان دی قرطہ بیداری کی اتر خرق دو ایمان دے پی اچاچے انکارو کی چنا سوک چے دین انکارو کی حق اتباہی نے انکارو کی در خرق داری تاوانیان دا خبر یتلونہو دا تلاوتن لکی نلولی کتاب دا اللہ یعنی دے تیر امت علماء دے تورات علماء نیکان چالا چی میں علم ورک رہے دے کتاب اگوی تلاوت کی صحیح تلاوت اتنا شہر ہے الفاظ صحیح ویل پا مطلب ازان پیول عمل پی کول دا دے صحیح تلاوت الفاظ صحیح کا ویعی پیگی پی نا صحیح تلاوت حق تلاوت ندے او دلوس پیگی پی عمل پی نکے حق تلاوتی ہی ندے حق تلاوتی ہی با علی کہ قرآن دیوم عقیدہ شیوم دی عمل شی عمل دا قرآن شی علم سے کی حق تلاوتی نو دا نقل لے دا علماء سابقین و ربانیون ناغو دا اللہ کتاب مانا دا قلیت والا علا چی دیر دی اس خلاف کم دقا کا سریتو چی دو مکیم خلاف کردی اوقت یتلو دا تلون نشی یتبعونو حق تبائی وعی من دا تابداری کی ولی کئی زوپی دے ایمان ابن کثیر وی یتلونو و حق تلاوتی سمت لب دے وی یعنی من التدبری سوچ پکی تکی داشت عمل پکی و تطبر اوامری و اجتناب نواہی کتاب التنزیل لعلوم التنزیل ابن کثیر ابن جریر طول مانا کر رہا حق و تلاوت سرے صحیح لوستو صحیح دا قول اور صحیح اپسی اطلاق تشت کی صحیح قول نہیں دا تجوید اختلاف دا قراتنی دا قول حق تلاوتی ہی نہیں چی مطلب بانی نبوئی ننیکان را اللہ کتاب منلے و تورات سری با تلاوتی کو وان آکا و تاسو والی را منل ذکر دا صحابہ و ماری یدی امت اور دا اغو توصیح اصحابان سے کتاب اللہ اور کو یتلونہو حق تلاواتی ایمان دے پی انکار کی نصدا ورکم نظر صحابوں مقامی ذکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم درست کریمہ ذکر کری را آتیناہم الکتاب در صورت زخر فیات میں نستے ہو اما ورثنا الکتاب صورت فاطر اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وربك كتاب اچارا چکور کڑی مود بندیاں پورنا دل تم غور کسان دی یو منو نبی تلاوت یم کی ایمان اجنکارو کتن آتینا دا اوت الکتاب دور کے فرق دے اور اپنا او رسول کتاب کے فرق دے آتینا دا معلوم سی روئی اور اپنا کتاب دا معلوم سی آ دا پذے دا مسح استائیل اور صفت کی ویلے کی کتاب میں اور کرے نے دو مانا اوت الکتاب کتاب اور شعر دا غصے نے دے من لے نے دے اور تشریح قرآن کی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة توراة كسور كشير خلال شهد دعا غستين دي لم يحملوها فقفل اختیار فقفل جوڑن دي بار کرے بلکہ دوتا بار کرے شهد دي سابعقان دي سابعق تا کتاب او دین مل دا پاتشی پدبانی سور کشی لارے لاؤں ادا تا تا پات دے لم یا ملوا پکپڑا رسے نہ دے پکپڑا پہ اکیدہ وعمل لیشے خودو تا پاتے شوئے دے نو دا پردے دا زم کیوئے دے کی گی دا سپکی پردے کیوئے دے کی گی دل تا کیوں دائی ذکر کرے دے چیدن اکانو دے دے نو آتینا ہم الکتاب نو اول تابیداری کی صحیح تابیداری کول اچھے انکارو کی نعمل پیو نکیو من ومن یکفر عمل لکی بقرآن دا چیریا دا عمل دا خلق خاد دا غدیتا وانیان دا ربی علیہ السلام دا نبوت پو شبہاتو کی چی پا نبی باندے کروی اکلی شپگی تیرازون سر دا عذابو نا ذکر کو اور بیا دام ذکر کو تثبت و ترقین یو خبر دا دو نمانی پختانو جوتی وائے پلوڑا ادرے گا پلوڑا پودرے گا پکپر دے باندے دنیا جی اوڑکی کی طرف پڑے مسالے نہ مرا تو مرسا کا دلیل دی کہ دلیل مانے لے رکھا تھا کہ بے دلیل رستہ سنا من تیار ہوتا نہیں اب دے مسئلہ ہے قربانی تو تیار نہ دائی ذکر کلا نہ چدائی ذکر کو دا خبر ختمی بل انداز مانے کلام شروع کی طریقہ دا کلام بدلی نہ بیا یا بنی سرور کو قول رسی دے دینے میں شروع کروا اور پدے دے بانے میں خبر ہو دو دوست سمیگی او کنو سمیگی خپل کار بکلی نو دائیو سر را ذکر کرد دیو جنا او تلو خبری ذکر کری چه کمی خبری دنیا کی بسر ازان خلاصی وقتا کی بکار نرازی نو بیائی دا بنی اسرائیل نا ذکر کرد یاد کمی ربانی می چه کلی مولو باری انام تو علیکم اگر کلی می استاس و زمانی پا خلق بانی بد که ازان دا خطرینا دا خطرناک روزی چی بدلن شور کولی یو نیک بندہ نیکا دا پل بند بل بندہ ننیسی دی طرفنا یا یو بندہ میرو ان نفس اند بیگم دی طرفنا لا تجدی نفسون پلار نیکا ان نفس اند نسی اکروسی طرفا ایسوم انبوشی قبل وریتن اتو قسم جرم و تاوان دا ظالم نفسنا تو جرم تاوانم نہ قبری کی اللہ منظور ہے چپ جرم دا پاس کی جرم شتے نہ تکن صبح ہو کی تو فائدہ بولا سید تو شفاعت یعنی شتے نہ شفاعت کی بیر اذن ہی نو فائدہ فائدہ رسی حضور شفاعت فائدہ نرسی بیدن بیر اذن نری اور نماز و سرمازہ تو شیر دارا سرم نشتے شفاعت قرآن ثابتیوما اور شفاعت قرآن نفی کیوما ثابتی شفاعت دا موحدینو او ختمی انکار کے دا شفاعت دا مشرکینو نا دا موحدینو یعنی مصبت شفاعت دا غیر پار شرکیوں دی علب سرکی دا مشرک دا عقید شفاعت آگی کی شرکیوں نشتے نو قرآن دا غیر رب کے دے بلی اثبات کی نصبتو ما اثبتا و ننفی ما نفا چه کم شی اللہ ثابتی نمونگم ثابتو ده کم تا چه نفی که اللہ صلب کئی نمونگم صلب کو ده چه کم ده که اثبات کرده آغا پخپل ده منو کم ده که چه نفی کرده آغا پخپل ده منو ده پکی بلا خبر ده وہ منگا دیو بنجائے رکے جد پیغمبر شفاعت قیامت کی مانو نولی منگے نمن اب تو کافری جد پیغمبر شفاعت قیامت کی نمانی ہو تو قبر کیوں ماں پکا رکھتا کرے دے زیا راضی با مارا بدا پر زور گئی نہ تم نے پری دی رخشی پکڑا رہا باندھی چلتے پکڑا رہا پری دی وہ آوری دا دنے دین آوری دنے دین چی آوری دا جو کفر تکی آوری دا حالتا چی مشرکین چی دی شیخ خود کفر تکی ہوئی نو کفر تکی آوری دا نہ خفا شو خفکان سبب کردی دا ولا ہم بے ازنون ہم جنی اللہ ہم جنین اللہ نہ آوری دا تکی دیو جنے ذکر کر صفات قبلی کی نا ولا منصرون درم نشو چی مدد سرو کی شپاگی اعتراضون جوابونو شو آداب ذکر کر او داشان تو سرا تخویفون و بشارتون ذکر کر اوز دا عزب تلہ ابراہیم ربهون فسو آیتون کی بیان کی د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د مقام او د درجی ا د سر پاره کی د تو مقصدونو د پاره اول ادا چې بیت اللہ اسماعیل ابراہیم په امر د اللہ د پاره د مرکزیت د توحید جوړ شو چې دا به مرکزی د دې نه په دنیا ته عقیده خوري کی نو تاسو لګی دی هغه مرکز د شرک کو درے سو شپیتا مجسمی پکی دن نا بار پا دیوالون ماری پراتی بھی نو تاسو دے شرک دیکھو دے خپل نکونو خلافو کو دے اللہ دے قانون خلافو کو یو خبر دے ما خبر دا چی دا عقیدہ دے توحید او اصول دے دین دا خود تمام انبیاء و شریک دی دے طول پیغمبران دی ذال یواز ددی بہادر نج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یواز ندی نہ تصول دے خلاف کوئی کو اجماعی مسئلہ تھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی بیت اللہ دے توحید مرکز پر جوڑ جوڑ شہر تاسو دے شرک مرکز کو ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات دا دی پیغمبر دا پار دعا کروا بابا فیہم رسول منہم بیتلو علیہم آیاتک پیغمبر دو کی پیدا کر اگر پیغمبر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاسو خلافو کو دا پلار دے کے دعانم خلافو کو ادرے میں خبرہ دا خبر دا تمام انبیاء مشترکہ دا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ دا طول کتابوں کیوں نو تاسو اجماعی مسئلے خلاف کور پر شرک کول باندے اور ناراو کول باندے سنگا تاسو دعاو کور چمنگا دا ابراہیم اولادی و قریشو دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذات دا مسلم دے پر ملر رکی یہود وی زمنگ نکو سی وی پیرنگیان وی زمنگ نکو سی وی پختانہ ہوئی زمنگ نکو نسائی ہوئی اندوان ہوئی زمنگ نکو ابراہیم زمنگ نکو اور زمنگ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نرا چلے دلنا پارسیان ایرانیان ہوئی زمنگ نکو اگر وہ نو سر نزک منگ دور تعظیم کو نو دو دنیا طول قومنا دا ابراہیم علیہ السلام تعظیم کی اور زانو تا نسبت کی چیزی براہیم پہ اندوانو کی دا اغو ملیان و مذہبی قرآنی اغو تا برہمن ویلے کی برہمنان ناری ندی و کزنانا دا اغوی تیرے کی نن دا نسبت او پسی مخی کریمہ اصل لے ابراہیم من ابراہیم والا باغیر رکن و حمدہ لے کن محنت کے علیف لے لکھو نہ ابراہیم ان نئے برہمن کو نہ ابراہیم والا اغم دا ویدار دی نہ دو دنیا قومنا دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذان تا پا نسبت کے علمان فرح منی فخر محسوس ہے نہ دا اغم مقام ہو قرآن خجود آغا اولاد کی تشک بکی نشتے نہ دا ابراہیم علیہ السلام مقام خی اور دادری خبر پہ کیتا بیا نہیں مرکز دا توحید تاسو مرکز دا شرک دعا تاسو دن کد دی پیغمبر بارا کیوا اگر آگے تاسو نمانا توحید اتیدہ دا تمام انبیاء و مرکزی مضمون دی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ نفس تاسو اے چمنگ دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیو دے دیو غطر خبر پار ذکر کی خوال تعاوف دا ابراہیم علیہ السلام کی تاسو ابراہیم نے پہ جان دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے روئے سڑو زمانے کے دی علاقہ میں ما بھی جہاد کر لی خاوری تو صحیح طریقہ وان تقسیم کر لی امارت اسلامی یو زمیندار نہ چکوٹے بہ تو ال کڑو برخے پیشوا جڑا بجما کے بیت المال کے فوج دا عسکر دا فراغ دا پار آغا تر چیرا سا پوری دنی دینی دی وقت پوری خلق و کفر و شرک لبوت لمسلہ حتی اور رسولہ نمار پل کلی نسوروکو مائدی اور کولا غستر دعا ناروا دی دا ناکی تقسیم شوی پر خسنی تقسیم کلی دو تر پلی حضانی دا اور کولا غستر ناروا دی اللہ احسان دے اگر خلق و مانگلہ چدا ناروا دی پریخو دا بار خلق و مانگلہ چدا ناروا دی اور کولی پریخو دا اللہ پنم بانی کور کولی کی دا اللہ پنم بانی کور کولی کی نو پدے عمارت اسلامیہ کی دا اللہ قانون چلے دا آغا دا دے دا پارا جوڑ کرو روز تو توخرا دے نسینا وہ خبر روانا کلا عمارت اسلامیہ خراب کو غلطی کرو نا دے ابراہیم ما بوتوئے میں تاسو کل نکن لے پہ جند لے تاسو صرف دا گرن لے چی غزائے ہو کلا او مغل علاقے فرفا کنو مبتنا قلنگا کرو دا سے نو اڈیر لوئی سرے ہو دیر لوئی کاری کر لے وہ گے خانک تاسو زمنگ دیتا ختم کو نو ما توی اس یو وہ گے تاسو آورائی دخپل نکر کا انسائی جہاد زبد زمیدار نا تاسو لگ تاسا دو اتری اخلم ادر کی بیدل او شرط داری چی تاسو جہاد تو دے گی کرنا خو جہاد نا دسی مجاہدین نا پرا کر او تاسو زل نا پرائی دی جہاد پنم بانی پاس آئی زر زمانت کم دیدی چی دیدی مسلمانان نا دا وہ کی پدے بستا تھا دو آدری اللہ سے بدر کئی ارور روپے بم در گئی اور جہاد نہ کئی آج ہے گولے پبڑ لگے دے شہید خل کو ماتا گئے دا کار نکی نہ شکرانے ختم سلی دے تیرے کمارے دے ابراہیم علیہ السلام تعارف کوئی تاس ابراہیم پہ جندل نہ دینو دے ابراہیم سم اور مقام دے یاد کا چرز میں کرے پہ ابراہیم مانے رب دے ابراہیم رب وہی کنا دہنی میری جبتلا ابراہیم اللہ اللہ پیز میں کرے جبتلا ابراہیم الرحمن الرحیم یا الغفور دہنی میری رب ذکر کے عبدوا ربکم دے ابراہیم تربیت پدی عنوان کو چرز میں کراوا یہ دے سکئی خکئی بچے کے خکئی دے کلمات پر تو کوانی نہ دا پورا کرا ویلیو تا اللہ سو بی کلماتن سو حکمنا وی دا چاہ کلمی چکم احکام و ازمیخ چی پہ اللہ راوستے ہو اغاغ فیتری لف خبری عشرم من الفطرہ بریتان لاندولو نسواب کول سرگی تورولو گیرہ کی منگز کولو سرپا کولو فرح کولو ختنہ کولو الفار نکونہ و نکونہ زیونہ خپا کول چی خیرے بکی دا پاتی نشی تا تصرا صفائی کول ویداو دا ہو ٹھیک دا چی دا خکارونا دا صفائی کرونا دی خود دیتے دے امتحان خونو دی ری دیتے خوی عشرون من الفطرہ انسانیت تقاضا دا دیتا چی دا پاکی دا زیونا اپا دیتے ری قبان دی ابل را چی دے کہ دا امتحان سدے دے امتحان خوی سخت تاو تکلیم تا پسولی را وصل محنہ سختی توی امتحان مانا سختی مکی معلوم اول اپتہ لگول نو دیکھے دا سختی سرے رے او بیا امتحان رب کئی آکی پی ابراہیم وانی لوی سڑی باندی نو دا سا امتحان دی او امتحان نرے معلومی کی دا چی رب امتحان کئی اپا ابراہیم وانی غر سڑی کئی نو سدیر لوی گران امتحان بھئی اپا تی شرائع دین دا اللہ منل او دا اللہ خلق و ترسول این دا اللہ دا مسئل خلق و ترسول اگر کہ آدم روی او آزاری خپل خبرو ته پکلا ک باندې دای په ابراهیم کی هو ابراهیم رسالت رسول دی جیل له پتل له ور ته غور دے دل له ملک بدر کله شه دے خپل مثلا نه پری کی فاطمهن نتل سلطور هولی ابراہیم علیہ السلام تو سلام کور کی دویر ہو انچی دویر ہو شو دخل مور سرائی ویدان لرکا دان نلکا لرکا دویر ہو سر جنگونہ کری فاتم ماہننا ابراہیم علیہ السلام دا خبریم دمتیان پورا کرے خضا اب اچھائی بوت لو اپا شر زنگل کی پاتی کرو اور دیتی ہو اپا سرائی فاتم ماہننا اور بیا چیز کار سو قربانی کر دل اور جیل تتلل فاتم مہننا بل پر خوزل فاتم مہننا دا کارو دی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے درد مفتون راستا شرائع دی دین او ابتلاعات ایدہ پورسل تو رسولیو قرآن دی طول تذکرہ کرے گا یو سرکش باتشاہ تا مخامر مسئلہ بہتا رسائی کو جماعت کے نرم تاتا چیتا جماعت مدرسہ کے ناس دے مقابلے تھا وہ اس طرح پوری کی پدین ماری انی قرجانی من العلم معلوم یاتک فتبینی اہدک صراطن صویہ ذری پنی علی روانوم مصر رازا از دی خلق و ممنع داتا تباہ کئی دا شیطان مرگرے وشی دا سختی وی فاتم مونا یا دلیلون القدرت درب لما رأن شمس ما جاتن قال آزا ربی کتا عالم الغیب نمانم اشکر نفرم وارکم نوزی فکوام لا احب الافرین لا احب الافرین داد ابراہیم علیہ السلام کلامو اتمہن ابن کثیروی بشرائع و اوامر و نواہن شریعت یعنی اوامر و نواہی پر کدا کوئی ادا بنا کوئی دا چکم تذکرم اوکرہ دے ابتلاعاتو قرآن ذکر کرے دی در اطلاعات دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا سیوتی عبدالرسول کی نقل کری دی دا قولنا اطلاعگانی وقت وزر ملک پر خوزر جیل تر جویدا لنور و مسئل رسول جویدا کولو دا چین امراتی لکھا چو قرآن ذکر کرے دا ہر چاکل کولی اطلاع خود ابراہیم کارو قال انی جاعلک للناس اماما دا اللہ دین کی مشری پا کردار دا پکار دا کار او کردار دا اللہ پا دین کی مشری پا نسب ندا پا عمر ندا پا دولت ندا اقتدار نہ رہا داوی زغر سڑی دوی دے نو دے دے لپکار دے یا دے دولت مند دے نو دا کار دے لپکار دے شریعت کی دانش دے دے چے کار تو خوکی دی مواریخ پورا کئی آغا بیا ہر چوک چی کار نکی دی مواری نو پورا کئی نو آغا توی دے ارتاو دے اس کار دا آنش دے وی آغا پردان پا پرا وردون دے لے رو بھی آخرین ابن افضام ریو دو والی والی دو مکیه نبار تتون ابن افضای والی کو نائب الحکومہ عمر تا پرسو که بیاتا دی سوک کرو خو ابن افضاوی نی پی جانم سوک دی ایزا دمام ریو دی ویم ریو دی پا قرشانو امیر کردی دادی سکلی قرشو جت من قوم دی پرسی با اگر پا قرآن خفیگی دو قرشن اگر پا قرآن خفیگی عمر سے بھی خود ہی کر لی خواب دقا خلی چکا قرآن خفی ان اللہ علی عرفا و بحادر کتاب اقواما و ارضاو بھی آخرین امامت نپو نصب مشری نپو دولت نپو حسن و خائص او نپو زور اقتدار نپو ڈلا و پارا پر سبائن دا پر علم او اختیار بان ابراہیم علیہ السلام تو سلام کامل کار کا ان کیوں کامل عالم ہو در و جنا مشری اللہ ہوئی تالا در کو کچور کئی نالچ سرٹیفکیٹ داغی پیش کی ابراہیم علیہ السلام پہ امتحانوں کی کامیاب سن رکا اللہ ہوئی تاج دین مقتدا کو امتحانوں نے نئے امتحان کی کامیاب